sunlight is the shadows, is the quiet, is the word, is the beating heart, is the ocean, is the voice, is you, my sweet love. To kolejny singiel z 7. albumu folk-rockowego zespołu Sportland w Oregonie. Premiera tego wydawnictwa miała miejsce wczoraj, a my cieszymy się kolejnym nagraniem Beginning Song The Decemberists. Dziś wielokrotnie do usłyszenia jako nasza piosenka dnia. Po godzinie 7 między innymi po raz kolejny się pojawią, panowie zagrają i zaśpiewają, a tymczasem na budziku 9 minut po 4. Miast zwalali pomniki i

wszystko to przez jedną noc. O, żyta, dlaczego mą dziewczyną pierwszą stała się tej nocy złej? O, żyta, kobiet dotąd nie znałem, nie wiedziałem, jak to robi się. Hrabiowski przecież tytuł mam, a ty gosposią byłaś mą. Podniosłaś swój społeczny stan, a wszystko to przez jedną noc. No i już po wszystkiemu pozamiatane. Trzy szybkie za nami. Bardzo się cieszę. Państwa sygnały. SMS-owo pan Leszek z Kruszwicy. Jestem, słucham i pozdrawiam w ten chłodny poranek. To pierwszy sygnał SMS-owy. Telefonicznie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej nie daje szansy innym i nie daje szansy także pogodzie. A pogoda daje szansę, bo plus 3 co prawda, ale kropi i wieje taki szpetny wiatr, wspomina pan Leszek. No to dziś pierwszy telefoniczny sygnał już z pracy, a konkretnie ze Środy Wielkopolskiej. No i jeszcze sygnał mailowy od pana Grzegorza. Pozdrowienia z cieplutkiej Florydy dla wszystkich przesyłają państwo Karolina i Grzegorz. Bardzo dziękujemy. Pan Grzegorz pisał, pani Karolina podpowiadała, ale udało się zawrzeć także swój pierwszy sygnał w naszych budzikowych przedbiegach. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko do państwa dyspozycji. To za kilka chwil również ta zagramaniczna, być może i prognoza pogody, ale na pewno korespondencja dotycząca warunków drogowych i pogodowych. My tymczasem witamy nowy dzień przed nami wtorek, 20 stycznia. Słońce obudzi się po godzinie 7.30, zajdzie tuż po 16, a zatem dzień potrwa prawie 8,5 godziny. No, wyliczamy już dobre ponad pół godziny. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku i w tym dniu najlepsze życzenia. Dziś imieniny Dobiegniewa, Fabiana, Lucjana i Sebastiana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tylko wróć muzyczne wspomnienie i muzyczne i serialowe, filmowe sprzed lat, a za kilka chwil przypomnienie wybrane wydarzeń z historii. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. Wtedy był w jakim mgła porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie. Typu jeje, jeje. Nie mój cud, Beatles but się rozkleił, jeje. No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łysą, tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są, szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Katar skróć, szybciej wróć, wróć, bo czekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko, daleko. Zatar skróć, szybciej wróć, wróć, poczekam, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Jeje, yeah, yeah. Tylko tylko wróć. Znajdziesz mnie, jeśli chcesz. Jeje, tylko wróć. Tak mi źle, tak mi źle. 27 minut po godzinie 4:00 pora na trójkowe kalendarium. A to wybrane wydarzenia z 20 stycznia w 1320 roku, a więc 695 lat temu, książę Łęczycko-Kujawski Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski. W 1873 urodził się Johannes Wilhelm Jensen, duński pisarz, przedstawiciel realizmu jutlandzkiego. 67 lat temu zmarł Albert Wright, amerykański konstruktor i pilot lotnictwa. W 1971 roku w Polsce podjęto decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. 31 lat temu zmarł Johnny Weissmuller, amerykański sportowiec i aktor. Przypomnijmy, że w latach 20. był jednym z najlepszych pływaków, był olimpijczykiem i zdobywcą 5 złotych i 1 brązowego medalu. 22-krotny mistrz Stanów Zjednoczonych zmarł w 1984 roku. A w 1993 zmarła Audrey Hepburn, amerykańska aktorka filmowa, odtwórczyni wielu wspaniałych ról romantycznych młodych kobiet. Dziś 22. rocznica jej śmierci. Wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy, także te muzyczne, już za niecałą godzinę, a za dwie minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza. Wcześniej Julka, nasza kochana. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słody Ścięcina i ja, swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszysz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Tak, jeszcze w nawiązaniu do kalendarium, pani Ela przypomina, że przecież Weissmuller był znany jako twórca roli tytułowej w cyklu 12 filmów o Tarzanie. Chyba to był najlepszy Tarzan w historii. No właśnie. My tu o historii gadu gadu, a tu 4:30, zatem pora na prognozę pogody. Ale dziękujemy za życzliwe podpowiedzi. A jakże, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pan od pogody o tym, że dziś pochmurno na południu kraju, deszcz i mrzawka, w pozostałych regionach śnieg i deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg. Przejaśnienia możliwe, ale głównie lokalnie w Karpatach Zachodnich. Wiatr na południu kraju słaby, w pozostałych regionach umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie bez większych zmian. Się waha się w południe, w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura, taka jak przystało na drugą połowę stycznia, niespecjalnie, bliżej ku wiośnie idzie, choć więcej z prefiksem dziś niż wczoraj, a zaczynamy to najwyższa temperatura w ciągu dnia od -2 stopni na Suwalszczyźnie. No takie to największe mrozy. W centralnej części kraju +1, +2, a najwyższa temperatura na południu, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Całe upalne +4. jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa, zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. Końca wirowanie na jej ramię, kropla wody, słońca, promyk. Jest bezbłędny swoje ręki. W brudnym mieście wiem, że jesteś. Kropla wody, słońca, promyk. Rendezvous i Anna. No tak podglądam skrzynkę mailową. Pan Adam, panowie Andrzej, znowu pan Adam, pan Andrzej, pan Artur i pan Adam podpisują się na liście obecności. No bardzo gorąco witamy, ale pani ani widu, ani słychu na razie. No to pozdrawiamy i czekamy na kolejne sygnały. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Polecamy i zapraszamy. A jak zwykle o tej porze, 24 minuty przed godziną 5, z naszego budzikowego alfabetu, dziś na R. Przed momentem Rendezvous, za moment Revelovers, ale wcześniej pani Renata. Przemek zresztą. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej jest, a nie przyszłość. Budzik. I want to meet again. Taki to dziś trójkowy budzikowy alfabet Rendezvous, Przemek Renata zresztą i przed momentem Revlovers na R. A nasza ulubiona 4.44 to dosłownie za sekundkę. Pan Artur wita wszystkim. No i jak zwykle poranne zmagania i aktywność. Troszeczkę krwi trzeba dopompować do serducha. No, bardzo gorąco pozdrawiamy i podziwiamy trening jeszcze przed godziną piątą. Ach, naprawdę, jestem pełen podziwu takiej właśnie mobilizacji dla pozostałych. No, ja tu w studiu też mógłbym jakieś wygibasy, ale nie będę szedł w ślady pana Wojtka. Zresztą państwo ostatnio także namawiali do tego, by działy się tu cuda w piątek. Zresztą prawie w każdy piątek takie cuda się dzieją, ale nie. Spokojnie, zostawmy to fachowcom. Plus 3 w Będzinie, pan Darek, konkretnie Będzin Grodziec się kłania. Brak śniegu, brak, a temperatura coraz wyższa. Na dzień dobry, pan Przemek z Grudziądza, 0,3, nie pada, nie ma mgły, zatem wszystkiego dobrego. O, to już, wszystkiego dobrego i najlepszego babciom, pan Przemek składa życzenia. W Zambrowie minus 1, to od pana Andrzeja z okolic Ryk. Pan Adam z Częstochowy podróżuje dziś do Poznania, jedzie z nami, warunki na razie bardzo dobre. Choć jest poprawka pogodowa i po dobrych warunkach jazdy od Radomska mgły niestety, zatem prosimy o szczególną ostrożność. Ciąg dalszych sygnałów od państwa to już za chwilę, także te zagramaniczne, powiedziałbym, zaskakujące zimowe informacje. To za chwilkę. Kamień i Aksamit, oczywiście w wykonaniu zespołu Demono i ten ich obrazek do tego właśnie nagrania, jeśli dobrze pamiętam, to była Szkocja i ten jedwab, czy tam Aksamit. Oj, pięknie to wszystko wyglądało i pani Agnieszka i panowie, przede wszystkim młodzi, uśmiechnięci. Ach, było, minęło lata Klipola, kiedy to wracało się ze szkoły i oglądało, a było co obejrzeć. A dziś z samego rana jest co poczytać od pana Marcina z Antypodów informacji o tym, że kolejny piękny, gorący, słoneczny dzień za oknem w Nowej Zelandii, w Wellington. 24 stopnie. Ach, wspaniale. Na drugą nóżkę pani Marta, niewiarygodne, ale wczoraj w Abu Zabi spadł śnieg. Ostatni raz śnieg spadł w 2009 roku, ale tylko w górach. Wczoraj natomiast spadł i pokrył piaski pustyni. Piach, a na to śnieg. U nas to odwrotnie. Zdaje się, a właśnie w Warszawie już posypywane informacje od dyspozytora o tym, że 42 posypy parki na mostach, wiaduktach i ulicach spadkowych w Warszawie. No troszeczkę przypruszyło, zatem trzeba uważać, bardziej deszcz ze śniegiem, tak to wygląda, niż śnieg, ale państwa bieżące informacje o tym, gdzie i jak wiele tego śniegu, także na drogach, to oczywiście po godzinie 5. Na razie zamieniamy białe auto na czarne auto, a na budziku za 6,5 minuty 5. Dom.